świecisz dziś jak słońce. Chociaż chciałam znać ten blask, na próżno świecisz dziś jak słońce. Ta droga ciemna niby las, jednak pragnę zostać. Spróbuj zrobić coś, co zdoła mnie zatrzymać i zmieni nasz los. Nigdy nie umiałam powiedzieć ci dość, lecz na nic żal, na nic złość. Na próżno wymawiasz moje imię, jak czarodziej z dobrych snów. Na próżno wymawiasz moje imię, tu nie słychać twoich słów. Ruszam drogę i myślę, jaki dziwny ten świat. Gość, którego kocham, chyba nie dość ma lat. Daj mu serce, a on duszę chce brać, lecz na nic łzy, na nic płacz. Więc spróbuj dobre słowo dać na drogę, dokąd idę, kto to wie. Do widzenia powiedzieć już nie mogę, powiem tylko zwykłe cześć. Nie mówię, że było mi z tobą źle, pewnie mogło być lepiej, lecz jak nie, to nie. Po prostu zmarnował się mój cenny czas, lecz nie przeszkodzi mi to spać. Zwykły włóczęga. To jest tytuł całej płyty i także jednego z utworów, które przed chwilą na antenie Trójki zabrzmiały. W oryginale Only a Hobo. Nie mów nic, szkoda słów. Don't think twice, it's alright. I Martyna Jakubowicz z nowej płyty z piosenkami Boba Dylana. W tłumaczeniu Andrzeja Jakubowicza, rzecz jasna. Martyna Jakubowicz śpiew i zespół, który jej towarzyszy w takim oto składzie. Dariusz Bafeltowski, gitary, ukulele, mandolina, banjo, gitalele, drumla, gębofon, tupanie. Takie instrumenty wchodzą w grę tutaj. Mieczysław Jurecki, gitary basowe, Tomasz Zeliszewski, bębny, instrumenty perkusyjne i gościnnie także fortepian w tytułowym utworze Zwykły włóczęga Dariusz Grela. Jak się Państwo domyślają, nie odkładamy tej płyty zbyt daleko. Wróci z wtorku na środę w programie Teraz Polskie i to też wielka radość dla nas, że mogliśmy na tym albumie postawić nasz trójkowy znak jakości. Martyna Jakubowicz, piosenki Boba Dylana z płyty Zwykły włóczęga. Tak mniej więcej o tej porze zwykle spotykamy się z tym oto artystą. Cannonballs that helped the Union win the war. Here in Youngstown, here in Youngstown, our sweet child, I'm sinking down. Here, darling, in Youngstown. Oh, my dear. and I work my way to Scarborough. Job I suit the devil as well. They attack and I coke and limestone, fed my children and be my pay. Left smokestacks reaching like the arms of God to a beautiful sky of silver blue. Hair in the arms time, hair in the arms time. As we can. Those big boys did what Hitler couldn't do. These mills are built with tanks and bombs that won this country's wars. You gave our sons a career in Vietnam. Now we're wondering what they were dying for. Hair in the arms time, hair in the arms time. Hey, my sweet generals, again now. Here, darn it, yeah. Menang to Gila Valley, the Mesabi Iron Range, the coal mines of Appalachia, the story's always the same. 700 tons of metal a day, so you tell me the world's changed. Once I made you rich enough to forget my name. In Young's time, in Young's time, last week, devil's work with. I pray the devil comes and takes me to stand in the fiery furnaces of hell. Od B do S. Hey! You can't judge a book by the cover. A wcześniej Youngstown to znak, że jesteśmy dzisiaj pod literą Y. Jak Państwo słyszeli, trochę się wszystko pozmieniało przez lata. Najpierw Youngstown z koncertu z Madison Square Garden nowojorskiej z roku 2000, potem na płycie Life in New York City, a to nagranie właśnie You Can't Judge a Book by the Cover, czyli nie oceniaj książki, tylko po okładce. To utwór napisany przez Williego Dixona i zagrany przez zespół The Castiles. Gdzieś tak około 67 roku na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Bruce Springsteen dzisiaj w naszym alfabecie właśnie pod literą Y jak Y. Wracamy do płyt nowych, tych, które ukazały się, no może nie wczoraj i przedwczoraj, ale gdzieś tak z tydzień temu. Leon Bridges. On this way. any education, but I can see right through a powder face on a painted fool. Let me slip through. Let me slip through. Why you trying to hold me back? Hey. I'm just trying to move up front, little more this, little less of that. Hey, feel me? Let me come through. Let me come through. I'm tired of being in the back. Hey. I'm just trying to move up front, little more this, little less of that, yeah. Oh. They tell me I was born to lose, but I made a good, good thing out of bad, bad news. I hit them with the styling grace and watch the ankles break. Whoa, whoa. I know you wish I would fade away, but I got more to say. Lord, they pray. Let me slip through. Why you trying to hold me back? I'm just trying to move up front, little more this, little less of that. Mało obiektywny Leon, czyli Leon Bridges z nowej płyty Good Thing, Forgive You. Nie wiem, dlaczego to nie wyszło na singlu i skoro były trzy, to nie wiem, czy będzie czwarty. Ale Bad Bad News na singlu wyszło i to jak najbardziej jest dobry wybór z tej nowej drugiej płyty Leona, która tak co jakiś czas w audycji mało obiektywnie na pewno będzie powracać, to mogę Państwu obiecać. A skoro przy obietnicach jesteśmy, to mówiłem tydzień temu, że do płyty, z której muzyki tydzień temu na antenie było no tak z półtorej minuty, na pewno wrócimy dziś, a zatem słowa dotrzymuję. Jest ich trzech, ale instrumentarium to można by obdzielić a całkiem liczną orkiestrę chyba. David Helbock, Andreas Broger i Johannes Baer. To jest właśnie zespół Davida Helbocka. Nazywają się David Helbock's Random Control. Też ciekawa nazwa, prawda? Tour de Horizon from Brubeck to Zawinul. Taki jest tytuł albumu. No i właśnie Spain, Chick Corea przed chwilą. Joaquina Rodrigo, Concierto de Aranjuez Adagio, bo to połączone w jeden utwór. Jest tutaj mnóstwo fantastycznej muzyki na tej płycie. I najlepszy dowód państwo mieli przed chwilą i kolejny za moment, bo to także sięgają panowie po twórczość Esbjorna Svenssona na tej płycie. Tour de Horizon, Seven Days of Falling. Thank you. Seven Days of Falling. Kompozycja tria Esbjörna Svenssona. Na płycie Tour the Horizon from Brubeck to Zawinul. To trio pod kierunkiem Davida Helboka. David Helbok's Random Control. Płyty, jak się Państwo domyślają, także nie odkładamy zbyt daleko. Wraca i także kolejny album, który już tydzień temu brzmiał na antenie Trójki, ale wraca też i w tym momencie nie bez powodu, bo to jest koncertowa płyta tria Esbjörna Svenssona. Maj 2005 roku, Londyn. Thank you. 88 Days in My Veins. To Esbjörn Svensson Trio w Londynie 20 maja 2005 roku. Płyta ukazała się właśnie teraz. Podwójna płyta koncertowa. Esbjörn Svensson na fortepianie, Dan Berglund na basie i Magnus Öström na perkusji. Za tydzień, no półtora tygodnia, jakieś 10 dni, Magnus Öström zagra na perkusji także nad Jeziorem Strzeszyńskim w Poznaniu podczas kolejnej edycji Enter Enea Festival, o której na antenie Trójki na pewno Państwo usłyszą jeszcze nie raz i nie dwa, z czego się bardzo cieszę, ale po kolei. Zaczynamy wszystko w poniedziałek 28 maja o 20, jak zwykle wernisażem w Galerii ABC. Tym razem to dwóch bohaterów będzie tego spotkania. Zbigniew Sałajch i jego guzik z teorii widzenia, a także Robert Kuśmirowski, tężnia sztuki. No i potem koncert o 21.30. Echo Serca, Miłosz Pękala, Bartosz Weber, Wiktor Podgórski i Leszek Możdżer. We wtorek o 19.30 kwintet Tomasza Chyły, o 21.00 First Strings on Mars i o 22.30 właśnie Magnus Öström, między innymi on w psalmach Dawidowych, bo też będzie i Leszek Możdżer, i Lars Danielson, i Adam Pierończyk, i Sławek Koryzno, no i także poznański chór chłopięcy pod dyrekcją Jacka Sykulskiego. Środa, także 19.30, Aleksiej Archipowski z Leszkiem Możdżerem, potem o 21.00 kwartet Macieja Obary i cały festiwal tegoroczny zamknie kolejny, pewnie niezapomniany koncert. Tak to zwykle jest na Enterze. O 22.30 Symphosphere, Tia Fuller, Leszek Możdżer z Larsem Danielsonem, Bodek, Jankę, Wojto Monter i Orkiestra Kolegium F pod dyrekcją Marcina Sampolińskiego. Trójka na Enter Enea Festival 2018. Także proszę nasłuchiwać relacji w magazynku 29 i 30 maja. I już teraz niech się Państwo czują zaproszeni na specjalne spotkanie z Leszkiem Możdżerem i festiwalem Enter na antenie Trójki w Boże Ciało we czwartek 31 maja od 17.00. do 19.00. Tomasz Chyła zagra na tegorocznym Enterze muzykę ze swojej pierwszej płyty, choć mam nadzieję, że i pojawią się także jakieś nowe utwory. Thank you.